Nukat nupay nga innak na surutan, ti pamati nga innak na kaawisan, isupay me ti innak pakasusutan. Panubuken ba o ti innak lalak Diyos Apo ni Katno man di nakpinaybayan isut ka mangak no dumteng suot to'y biya ilisi na dagiti ado apegan ngarot kakapsat di tayliwayan tiyak daw dawa paay mo panagan anos panagpakumbaba kadagiti tat tao nga awanan rigna bay am laeng nukat katawaan da ka laglagi pem tinanos kukwa tinamarswa ayatem ti kabusor mo di mo pagaryen ni ti punto ti tanakem mo no tumpaen databangi rapis pis mo itayam pay tabangir aping raksak tiyak pamati ken Kristo no soro tem di pagalagadan iti Diyos Apo masagrap tay ayat na kendong mo luktam tapusong tapnon makitam ti kinapod ayatem ti kabusor mo di mo pagaryen iti punto ti tanakem mo no tumpaen databangi rapis pis mo